أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو لإيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ہم تریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جس سے سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے؟ پھر جو شخص تبدیل کرے گا کفر کو ایمان کے ساتھ، پس بے شک وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے. ود کثیر من اہل الکتاب، پسند کرتے ہیں بہت سے اہل کتاب کہ وہ پلٹا دیں تم کو تمہارے مومن ہونے کے بعد کفارن کفر کی طرف، کافر بنا دیں. حسدم من عند انفسہم، حسد کرتے ہوئے اپنے نفسوں میں. من بعد ما تبین لہم، اس کے بعد کہ ظاہر ہو چکا ہے ان کے لیے حق. فاعفو، پس درگزر کرو. واصفحوا، فاعفو معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ لائے اللہ تعالیٰ اپنا حکم. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکات. وما تقدمو، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے بھلائی سے، تجدوہ عند اللہ، پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس. بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. بنی اسرائیل کی خرابیوں کا یہ ذکر ہے. پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آل ایمان کو منع کیا کہ رائے نہ کا لفظ نہ کہو بلکہ انظر نہ کا لفظ استعمال کرو. یہودی آ کر رائے نہ کا لفظ استعمال کرتے تھے اور اس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین نکلتی تھی. اس سے آل ایمان کو منع کیا گیا ایسا مشتبہ لفظ نہ استعمال کریں بلکہ صاف لفظ استعمال کریں جس میں توہین کا کوئی پہلو نہ ہو. اور آل کتاب کی سازشوں سے آگاہ کیا. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ایمان والوں پر خدا تعالیٰ کی بہتری نازل فرمائے. یہ بھی مشرکین بھی اور آل کتاب بھی دونوں کا ذکر کیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حسد کرتے ہوئے یہ بات کرتے تھے. پھر نسخ کا مسئلہ اٹھایا انہوں نے. آل کتاب بھی اٹھاتے تھے اور مشرک بھی کہ اللہ تعالیٰ منسوخ کیوں کرتا ہے؟ کیا اس کو پہلے علم نہیں تھا کہ بعد میں دوسرا حکم نازل فرمایا؟ اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ نسخ کرنا جہالت لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ یہ تو مصلحت کے مطابق ہوتا ہے. حالات جس طرح چاہتے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ شریف کا حکم نازل فرماتا ہے. اصلی مقصد تو ہے اصلاح. جیسا بیمار کا حال ہوتا ہے تندرستی اصل مقصد ہوتا ہے. اس لیے حکیم، طبیب اور ڈاکٹر مختلف دوائیں دیتے ہیں، کبھی متضاد دوائیں بھی دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر کو پتہ نہیں ہے یا علم نہیں ہے، بلکہ مریض کے حالات کا جیسا تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ علاج یا پرہیز تجویز کرتا ہے۔ علاوہ اس کی اور بات بھی ایک بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور مالک الملک ہے، قادر مطلق اور مالک الملک کو اختیار ہے، جس قسم کا حکم چاہے وہ نازل فرمائے، اس پر اعتراض کرنا اس کے قادر مطلق ہونے کا انکار ہے اور مالک الملک ہونے کا انکار ہے اگر یہ اس قسم کی بات کوئی کرے گا یا اعتراض کرے گا۔ اس کے بعد ام تریدون، اس آیت سے بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کی طرف روئے سخن، اہل کتاب کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے سوالات کرتے ہو جیسا کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے لوگ۔ بنی اسرائیل کو تنبیہ کی گئی، بعض بیہودہ سوال کرتے تھے جیسا کہ آگے سورہ مائدہ کے اندر آتا ہے یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ قرآن یا خدا کی کتاب اکٹھی کیوں نہیں لاتے، جیسا تورات اکٹھی نازل ہوئی، تھوڑا تھوڑا آپ ایک ایک آیت دو دو آیتیں ایک سورت آپ بتلاتے ہیں کہ وہی ہوئی ہے، اکٹھی کیوں کتاب نہیں آتی؟ فرمایا کہ ان اہل کتاب کے اعتراضوں سے آپ متاثر نہ ہوں، فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک، ان بد نصیبوں نے جو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ارنا اللہ جہر، آپ دکھائیں ہم کو اللہ تعالیٰ سامنے، ورنہ ہم نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا ہے یا آپ کو کتاب دی، جیسا کہ یہاں بکرا میں بھی پہلے گزر چکا ہے وہ سارا واقعہ۔ یہ تو ایسے سوالات بھی کرتے ہیں، تو بات فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کی طرف روئے سخن ہے۔ مشرکین بھی بیہودہ اعتراض کرتے تھے اور اہل کتاب بھی، مشرکین کے بیہودہ اعتراض بھی جگہ جگہ قرآن میں، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے ان کے بیہودہ سوالوں کا ذکر کیا، آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ جائیں، کتاب نازل کریں، مکے کی سرزمین کو باغات میں تبدیل کر دیں، کبھی کیا بات کبھی کیا بات، آپ کے ارد گرد فرشتوں کی ایک فوج ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ فرشتے ہمارے سامنے آ کر کے ضمانت دیں کہ ہاں واقعی یہ رسول ہے، اس کو میں نے بھیجا ہے، تب ہم مانیں۔ سب کا جواب ہے دیا گیا قل سبحان ربی ہل کنت الا بشر الرسول، آپ کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، میں تو انسان ہوں اور خدا کا رسول ہوں، میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں قادر مطلق ہوں، یہ جو چاہوں سو کر سکوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ ہے۔ تو مشرک بھی بیہودہ اعتراض کرتے تھے، اہل کتاب بھی، تو اللہ نے منع فرمایا، تنبیہ کی، اور اس قسم کے اعتراضات کا منشا حقیقت میں اعتراض ہوتا ہے، صرف اعتراض اور نقطہ چینی ہوتی ہے، کیونکہ ماننے کے لیے اس قسم کے اعتراضات نہیں کیے جاتے، جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس قسم کے اعتراضات نہیں کرتے، اس واسطے یہ اعتراضات محض نقطہ چینی کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من یتبدل الکفر بالایمان، جو شخص کفر کو ایمان کے بدلے تبدیل کرے گا، حاصل کرے گا، تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہوگا، ذلہ سواسبی۔ نقطہ چینی کرنی اللہ کے پیغمبر پر، یہ کفر کی بات، ایمان کے بجائے کفر خریدا، یا اعتراض مار ستانے کے لیے اور ایزا رسانی کے لیے سوال کرنا، پیغمبر کو ستانا یہ بھی تو کفر کی بات ہے، اور یا پھر اعتراض کرنا اور پھر اس کو تسلیم نہ کرنا، انکار کر دینا جواب جو ملے، یہ بھی کفر ہے۔ تو ایمان کے بدلے جس نے کفر کو خریدا سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ اگر روئے سخن علی کتاب کی طرف ہے تو بات علی ایمان کو بھی سمجھا دی گئی ہے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں ہم تریدونا سے مراد آل ایمان ہے، اللہ نے آل ایمان کو یہود کی اور نصارہ کی روش سے خبردار کیا ہے، تم اس قسم کے نہ بننا، تم اس کی ان کی روش نہ اختیار کرنا۔ فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے اس طرح جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیا گیا؟ تو یہ بری بات ہے اس بات سے گریز کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے اندر ایک مقام میں تھے، صحابہ کرام پہنچے تو وہاں ایک مقام میں دیکھا یہ ایک درخت ہے خاص قسم کا، متبرک خیال کیا جاتا ہے، مشرق لوگ اپنے اسلحہ اس کے ساتھ وہ لٹکاتے تھے، اس کو ذات انوات کہتے تھے۔ دیکھ دیکھ کر کہیں کہ دل میں خیال پیدا ہوا تو حضور کے سامنے عرض کرنے لگے کہ حضرت اجعل لنا ذات انوات، ہمارے لیے بھی ایسا ذات انوات بنا دیں آپ، کوئی درخت ایسا ہو جس کے ساتھ ہم ہتھیار لٹکایا کریں، جیسا کہ ان مشرکوں کے لیے یہ ذات انوات ہے، یہ درخت ہے اس کے ساتھ ہی لٹکاتے ہیں ہتھیار، اس کو متبرک بھی خیال کرتے ہیں۔ حضور ناراض ہوئے اور فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تو اس قسم کی بات ہو گئی جیسا کہ بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، بحر قلزم پار کیا، وہاں ایک قوم پر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ یا کفون علی اصنام لہم، وہ اپنے معبودوں پر بتوں پر جھکے ہوئے ان کی پرستش کر رہے ہیں، تو بنی اسرائیل میں سے بیوقوف لوگ کہنے لگے اجعل لنا الہن کمال ہو مال، ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دے جیسا کہ ان کے لیے معبود۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے، فرمایا کہ تم بڑے بدبخت ہو اور بڑے بے وقوف ہو، ایسا سوال کر کے، یہ تو تباہ کن عمل کے اندر مبتلا ہے، کفر کے اندر، ابھی ابھی تم کو اللہ تعالیٰ نے طاقتور دشمن سے نکالا ہے، آزادی بخشی، ابھی پھر تم ایسی باتیں کرتے۔ تو حضور نے بھی یہی فرمایا یہ تو ایسی بات ہوگی کہ جیسا ان کے لیے معبود ہے ایسا ہمارے لیے بھی بنا دیں، ہم بھی ان کی پرستش کریں۔ یہ تو مشرق لوگ کسی شرکیہ خیال کی وجہ سے درخت کے ساتھ ہتھیار لٹکاتے ہیں، تم بھی کہتے ہو کہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی ذات انوات بنا دیجیے، ہم بھی ہتھیار لٹکائیں، یہ تو ویسی بات ہوگی جیسا اسرائیلیوں نے کہا تھا ہمارے لیے بھی معبود بنا دیں جیسا ان کے لیے معبود ہے، یہ تو کفر کی بات ہے، صحیح کفر ہے یہ۔ تو کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو ایسا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا اس سے پہلے؟ یاد رکھو جو شخص تبدیل کرے گا کفر کو لے گا ایمان کے بدلے، بس بے شک وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام سوال نہیں کرتے تھے، بہت کم۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے منع کیا لا تسلوا نشیا ان تسلوها حین ینزل القرآن تبدا لکم، قرآن جب نازل ہو رہا ہے وحی کا زمانہ ہے تو سوالات نہ کیا کرو، بعض چیزوں کے بارے میں سوال کرو گے ظاہر کر دیا جائے گا، تم کو ناگوار گزرے گا، پھر تمہارے لیے بدنامی کا باعث ہوگا۔ صحابہ کرام سوال نہیں کرتے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی قوم نہیں دیکھی، وہ سوال نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ جملہ سوالات جو قرآن میں ہیں جو صحابہ کرام نے حضور سے اگر سوال کیا تو وہ 12 سوالات، یا سلون کان الخمر، یا سلون کان المحیض، یا سلون کان الیتامہ وغیرہ، سارے 12 سوال ہیں۔ خوبی خاص. تو صحابہ کرام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو دیہاتی لوگ تھے عرب آ کر سوالات کیا کرتے تھے ان کے لیے ممانعت نہیں تھی، یہاں کے رہنے والے لوگ جو تھے وہ ڈرتے رہتے تھے، وہ سوال نہیں کرتے تھے. اس لیے صحابہ پسند کرتے تھے کہ باہر کا دیہاتی کوئی آدمی آئے اور بے تکلف وہ سوال کرے اور ہم بھی اس کو سنیں. خود سوال نہیں کرتے تھے، بہت بچتے تھے، احتیاط کرتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں سوالات نہ کرو، فضول سوال، بے مقصد سوال. فرمایا کہ پہلی امتیں بھی اسی طریقے سے ان کی ہلاکت کا ذریعہ یہی باتیں بنی ہیں، اور کثرت سوال ہیں وہ اختلاف ہیں ملل انبیاء. بہت زیادہ سوالات کرتے تھے، پھر اختلاف کرتے تھے نبیوں کے ساتھ، اس بات پر وہ ہلاک ہوئے. تو میں ایسی بات نہ کر دوں، بلکہ جو بات میں کہہ دوں تو جہاں تک ممکن ہو اس پر عمل کریں، اور جس بات سے میں منع کر دوں اس سے رک جائیں، سوالات زیادہ نہ کریں. پہلے لوگوں نے بھی ایسے سوالات کیے، پھر وہ اختلاف کیا اور حالات ہوئے. تو اس لیے فرمایا اس قسم کے سوالات نہ کریں، فضول سوالات. البتہ کسی مسئلے کی تحقیق کے لیے یا اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے جواز یا عدم جواز یہ سوال منع نہیں، فضول سوالات سے منع کیا گیا، مت پوچھو ایسی بات. بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ کوئی بات تم پوچھو اور پھر اس کا جواب تمہارے لیے ناگوار ہو یا بدنامی کا باعث ہو، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اگر کسی مسئلے کی تحقیق کرنا مقصد ہے یا حکم معلوم کرنا مقصد ہے یا پھر واقعہ شبہ پڑ گیا ہے اس کو دور کرنے کے لیے کوئی سوال کرے، اس کی ممانعت نہیں ہوئی کسی وقت. لیکن فضول سوال، فضول سوال اکثر نقطہ چینی کی وجہ سے ہوتے ہیں یا ایذا رسانی کی وجہ سے ہوتے ہیں، تکلیف پہنچانا اور پھر اس کے مطابق عمل نہ کرنا، یہ باتیں کفر کی باتیں ہیں. تو ایمان کو چھوڑ کر جو کفر اختیار کرے گا سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائے. تو منع کیا گیا اہل ایمان کو کہ وہ یہود والی روش نہ اختیار کریں. اور علاوہ اس کے ایک بات یہ بھی ہے کہ مثلا یہودیوں کی باتوں پر سن کر اعتماد بھی نہ کریں، جیسا پہلے گزر چکا یہودی شیئر کرتے تھے یا وہ اور اس قسم کی غلط باتیں بھی کرتے تھے، تو ان سے منع کیا گیا ان پر اعتماد بالکل نہ کرو. اور علاوہ اس کے ایک بات یہ بھی تھی کہ اہل کتاب مسلمانوں کو اکساتے تھے کہ تم یہ بات پوچھو، تم یہ بات پوچھو، سوالات پر آمادہ کرتے تھے اور مال کتنا بپا کرنا مقصد ہوتا تھا. اس سے بھی منع کیا گیا کہ مسلمان اس قسم کی بات ہرگز نہ کرے. یہودیوں نے شبہ ڈالا، اگر اس کے مطابق پوچھنے شروع کر دیا، فرمایا اس قسم کی باتیں نہ کریں، یہ تو کفر کی باتیں ہیں سراسر ہیں، اور محتاط رہنا چاہیے مسلمان. پھر آگے اہل کتاب کی جو خرابی ہے اور فساد ہے اس کو بیان فرمایا. ودہ کثیر من اہل کتاب، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں، لوگ یہ ان کے معنی میں ان یردون کہ پلٹا دیں تم کو تمہارے مومن ہونے کے بعد کفار کافر بنا دیں، پلٹا کر کے کفر میں لے. بہت سے اہل کتاب اس بات کو پسند کرتے ہیں اور اس کوشش میں لگے ہوئے، ہر وقت وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسلمان یہ ایمان کو چھوڑ کر پلٹ کر کفر کی طرف چلے جائیں. نزول قرآن کے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے، آج تک برابر چلی آ رہی ہے، ترقی ہوتی رہی ہے. یہود اور نصارہ دونوں کی یہ کوشش ہر وقت رہی ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح کافر بنایا جائے. یہ بات نزول قرآن کے زمانے، اللہ نے فرمایا بہت سے اہل کتاب اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تم کو کفر کی طرف پلٹا کر کے لے جائیں. دوسری جگہ فتکونوں نہ سا, جیسا وہ گمراہ ہے تم بھی گمراہ ہو جاؤ, برابر برابر ہو جاؤ. اہل کتاب بھی تو گمراہ ہے, اس لیے ایمان ہدایت چھوڑ دی, کتابوں کو تبدیل کر دیا, نبیوں کی توہین کی, طرح طرح کی بےہودہ باتیں کر کے گمراہ بنے. وہ چاہتے ہیں تم بھی گمراہ ہو اسی طریقے سے. اور یہ بات کیوں ہے؟ حسدم من عند انفسہم, حسد کرتے ہوئے بعد اس کے کہ حق ظاہر ہو چکا ہے, پہچان چکے ہیں, تو حسد کی بنا پر یہ یہودی کیوں یہ چاہتے ہیں کہ آل ایمان کو کافر بنا دیں, کفر کی طرف پلٹا دیں, حسد کرتے ہیں. پہلے بھی گزر چکا ہے کہ کوئی آل کتاب مشرک پسند نہیں کرتا کہ تم پر کوئی بہتری نازل ہو. ایمان کا ملنا تو بہت بڑی بات ہے, نیکی حاصل ہو جائے ایمان, نہیں چاہتے وہ کہ تم کو کوئی بہتری نصیب ہو, وہ حسد کرتے ہیں. یہ حسد ہے اصل بیماری آل کتاب کی, یہود کی اور نصارہ کی, حسد کی بنا پر کہ آخر زمان نبی ان عربوں میں کیوں آ گیا, ہم میں ہونا چاہیے. حسد دو وجہ سے ہوتا ہے, حسد یا تو اس لیے ہوتا ہے کہ دوسرے کے پاس جو نعمت ہے اس کے زوال کی تمنا کی جائے, یہ نعمت اس کو کیوں ملی ہے, اس کو نہیں ملنی چاہیے. ایک یہ صورت ہوتی ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے یہ نعمت مجھے ملنی چاہیے تھی, اس کو کیوں ملی. یہ حسد اخلاقی بیماریوں میں بہت بڑی بیماری ہے اور نہایت قبیح. ہندی ماجد شریف کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں, ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. یاد رکھو, حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے اور ضائع کرتا ہے جیسا کہ آگ خشک لکڑیوں کو جلاتی ہے. حسد اتنی بری بات. یہ امیہ ابن ابی سلط نے حسد کیا تھا جب تک حضور پر وحی نہیں آئی تھی. اس سے پہلے یہ بڑا شاعر تھا, حکیم تھا, خدا کو بھی مانتا تھا, قیامت کا تصور بھی رکھتا تھا, سچے مذہب کا متلاشی تھا, کبھی تورات پڑھتا تھا, کبھی انجیل, کبھی اہل کتاب سے ملتا تھا اور ہدایت کا طلبگار تھا. لیکن جس وقت حضور کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو یہ حسد میں آ گیا, بدبخت, کہنے لگا کہ وہی محمد پر کیوں نازل ہوئی ہے, مجھ پر نازل ہو گئی. پھر مخالف ہو گیا بدترین, اور پھر کفر کی حالت میں اس کا خاتمہ. یہ حسد کرتے ہیں اس پر کیوں آ گئی, مجھے مل جانے کے. ایک حسد یہ ہوتا ہے, عام حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اکثر لوگ تمنا کرتے ہیں کہ اس کے پاس نہ ہو, اس پاس کیوں ہے. یہ حسد حرام ہے. اور ربطہ جس کو کہتے ہیں وہ جائز. ربطہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نعمت کو دیکھ کر تمنا کرنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی نعمت عطا فرمائے. حسد میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس نہ رہے, یا اس کو کیوں ملی ہے, یہ مجھے ملنی چاہیے. یہ حرام اور نہایت کی قبیح بیماری ہے. یہ حسد عام طور پر بزرگان دین بھی فرماتے ہیں کہ ما خلا جسد من حسد. اکثر و بیشتر کوئی جسم حسد سے خالی نہیں ہو. اس لیے تعوذ کے باب میں ومن شر حاسد اذا حسد, اے اللہ میں حاسد کے حسد سے تیری پناہ چاہتا ہوں. جب حاسد حسد کرتا ہے یہ بہت بری بات ہے. کسی کے پاس کوئی نعمت اللہ نے دی ہے تو اس کے زوال کی تمنا کر, اس کو کیوں ملی ہے, مجھے ملنی چاہیے, یہ بہت بری بات ہے. تو آل کتاب حسد کی بنا پر اس بات میں لگے ہوئے ہیں کہ تم کو کافر بنائے. یہ نزول قرآن کے زمانے سے آج تک یہ ہو رہا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت دنیا میں امریکہ, برطانیہ, جرمنی, فرانس وغیرہ کے تمام جتنے بھی عیسائی طاقتیں ہیں ساری, اربہا روپیہ اس بات پر صرف ہو رہا ہے آج بھی کہ مسلمان قوم جو ہے اس کا تعلق قرآن سے اور نبی سے کاٹو کسی طریقے سے. اربہا روپیہ اس پر صرف ہو رہا ہے. یہ مستشرقین کا فتنہ یہی ہے. مستشرقین امیر شکیب السلام نے الحاضر العالم الاسلامی جو ان کی مشہور کتاب ہے اس میں لکھا ہے, یورپ والوں نے اور عیسائیوں اور یہودیوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو داغدار کرنے کے لیے اور قرآن کی تردید میں 6 لاکھ کتابیں لکھی ہیں، اس سے زیادہ اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ پیغمبر کی سیرت کو داغدار کرو، اس لیے کہ لوگ برزن ہو جائیں۔ عیسائیت کا اور یہودیت کا ایک بڑا نصب العین یہ ہے، مسلمان اگر عیسائی نہ بنے تب بھی ان کو مسلمان نہ رہنے دو، یہ بڑا مقصد ہے۔ وہ اس پر ارب ہر روپیہ خرچ کرتے ہیں، مشنری سکول کیا ہے، مشنری اسپتال کیا ہے، اور یہ سب اسی قسم کے سلسلے، کسی نہ کسی کو لالچ سے اور کہیں یہ شکوک شبہات ڈال کر کہ مسلمان کا تعلق اپنے نبی سے کٹ جائے اور قرآن سے یہ برگشتہ ہو جائے، چاہے عیسائی نہ بھی بنے یہودی نہ بھی بنے، یہ حسد ہے آج بھی ہے۔ اور یہ مسلمان تو سہے رہتے ہیں، وہ طاقتیں کام کرتے ہیں، حکومتیں اس کے لیے بڑی بڑی رقمیں لیتی ہیں، پارٹیاں بھی اس بات میں لگی یہ کام کرو کہ ان کو مسلمان نہ لینے دو، ان کا تعلق اپنے نبی سے کٹ جائے، قرآن سے یہ بدزن ہو جائیں، اس قسم کے سوالات کریں گے، شکوک سے بات کریں گے۔ اب دیکھو آپ، اب جس نے یہ دعویٰ دائر کیا فیڈرل کورٹ میں کہ حد جو ہے رجم حد نہیں ہے، یہ سب یہودیت ہے اور کیا ہے؟ اب لوگ شکوک سے بات میں طرح طرح کی باتیں ہوں، یہودیت کے شاخسانے سارے یہ نصرانیت کے شاخسانے، حالانکہ کبھی اس پر رجم ہوا نہ ہو یہ الگ بات ہے، لیکن اس کو کبھی کسی نے انکار نہیں کیا کہ رجم حد نہیں ہے، جو انکار کرتے تھے وہ گمراہ کہلاتے تھے۔ وہ لوگ خارجیوں نے بھی اعتراض کیا جو پرویز کرتا ہے ایک آدمی کرتے قرآن میں ذکر نہیں، سنت میں ذکر ہے، صحیح سنت میں ذکر ہے، صحابہ کے زمانے میں ایسا ہوا ہے، رجم کیا ہے، حضور کے زمانے میں متعدد کیس ہوئے، لیکن عام طور پر کیس اقرار کی شکل میں ہوتے ہیں، گواہوں کی شکل میں بھی ایک دکے واقعات ہوئے ہیں، رجم کیا ہے۔ اب اس کا انکار کرنا کہ یہ حد نہیں ہے، نری یہودیت ہے اور کفر کی بات ہے، مسلمانوں کو بزن کرنا مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے اہل کتاب اس بات میں لگے۔ مستشرکین کا کمال یہی ہے، ان کو محقق کہتے ہیں، یہ بڑے ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، وہ اسی قسم کی قرآن حدیث کے بارے میں نقطہ چینی کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، مسلمان بدزن ہو، کبھی پیغمبر کی ذات کے بارے میں نقطہ چینی، گلین اسٹون کا وہ مقولہ جو اس نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ محمد کی کتاب قرآن اور محمد کی تلوار یہ انسانیت کی دشمن چیزیں ہیں، یہ جب تک یہ قرآن آپ نے پکڑ کر کہا تھا، یہ کتاب جب تک دنیا میں موجود ہوگی دنیا کبھی بھی متمدن اور مہذب نہیں ہو سکتی، لہذا اس سے لوگوں کو ہٹاؤ، اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ فواحش اور منکرات کو کھلے طور پر رد کرتا ہے، اور جب تک منکرات کا اجرا نہ ہو اور اس کو عام طور پر جاری نہ کیا جائے، فیشن تو بنتا ہی نہیں ہے اور تہذیب تو آتی نہیں ہے اور انسان مہذب نہیں بنتے ان کے نزدیک، اس لیے یہ ان کا منشا ہے کہ اس کو مٹاؤ اور ہٹاؤ جس طریقے سے بھی ممکن ہو۔ یہ اس وقت سے یہ بات چلی آ رہی ہے، فرمایا بہت سے اہل کتاب پسند کرتے ہیں کہ پلٹا دیں تم کو کفر کی طرف ایمان کے بعد، حسد کرتے ہوئے بعد اس کے کہ حق واضح ہو چکا ہے، پہچان چکے ہیں یہ وہی نبی ہے، یہ وہی کتاب ہے، ادھر اہل ایمان کو انتقام لینے سے ان کے دل میں جو انتقامی جذبہ پیدا ہوتا تھا اس سے منع کیا، معاف ہو درگزر کرو، معاف کرو اور درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، ابتدائی دور میں اپنا حکم لے آیا کہ اہل کتاب جتنے تھے ان کو یہاں سے نکال دو، مدینے کو پاک کر دیا گیا، عرب کو پاک کر دیا گیا، یہودی اور نصرانی میں یہاں نہیں رہنے دیا گیا، دوسری جگہ چلے جاؤ، تو فرمایا اس وقت انتقام لینے کی ممانعت، جب یہ ابتدائی دور تھا، فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، وہ حکم آ گیا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ساتھ ہی اعلی ایمان کو جو خاص بات ہے وہ بتلائی گئی, وہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ, اے ایمان والو نماز کو قائم رکھو, کار دیتے رہو. تمہاری طاقت کا منبع یہ چیز ہے, تمہارے اندر طاقت قوت بلندی اس وقت پیدا ہوگی جب تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح ہوگا, یہ نماز اس کا مظہر ہے. اور جب تمہاری سوسائٹی اور تمہاری قوم اور ملت اور افراد اور جماعتیں اس وقت طاقتور ہوں گی کہ جب تمہارے اندر انسانی ہمدردی پائی جائے. بس دو باتیں ہیں, یہ زکات اس کا مطلب ہے. زکات ہر وقت دیتے رہو جب تک مال موجود ہے, یہ دیتے رہو گے بیماریوں سے بچو گے, بخل کی بیماری جو سب سے بدترین لعنت ہے اس سے بچو گے, اور غربا مساکین کی پرورش ہوتی رہے گی اور تمہارے تعلقات ٹھیک رہیں گے اور اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق ٹھیک رہے گا. یہ تمہاری قوت کے سرچش میں ہے. منبع قوت کیا چیز ہے؟ اگر یہ بات نہیں ہے, کسی مادی چیز سے تمہارے اندر طاقت نہیں پیدا ہوگی کتنا بھی تم کرو. ماز مادیت, ماز اسلحہ اور ماز روپے پیسے کا تم کو, تم جتنی کرو گے کافر لوگ تم سے آگے بہت بڑے ہوئے ہو. تم اگر کہو کہ ہم مادی ترقی سے دنیا میں آگے بڑھ جائیں گے تو تم 50 برس کوشش کر کے امریکہ کے ساتھ نہیں پہنچ سکتے. تم وہاں آج امریکہ جس جگہ پر ہے وہاں پہنچو گے وہ اس سے 50 سال آگے نکلا ہوا ہو. تمہاری تو طاقت کا سچ میں ہی اور ہے. تمہارے اندر طاقت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ. تمہارے اندر ایمان سے, روحانیت سے, اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی سے قوت پیدا ہوتی ہے, اور بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی کرنے سے تمہارے اندر قوت اور رفت پیدا ہوتی. یہ اللہ نے اصل بات جو ہے وہ بتلا دی. اور یہ یاد رکھو, ما تقدموا لانفسکم من خیر, جو بھی آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے کوئی بھلائی, کوئی نیک عمل ہو, کوئی صدقہ ہو, کوئی خیرات ہو, کوئی زکات ہو, کوئی نماز ہو, کوئی چیز بھی ہو, یہ ضائع نہیں ہو. اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ذرہ بھر بھی, من یعمل من الذرۃ مثقال ذرۃ, ایک ذرے کے برابر بھی ضائع نہیں ہو. ہر چیز کا نتیجہ سامنے آئے گا. تجدوہ عند اللہ, ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. تمہارا یہ کام کیسا ہے, کس نیت سے کر رہے ہیں, کس ارادے سے کر رہے ہیں, تمہاری نیت کیا ہے, مقاصد کیا ہے, تمہاری غرض و غایت کیا ہے اس کام کو کرنے سے, یہ سب چیزیں اللہ کی نگاہ میں. اچھا اخلاق تمہارے اندر پیدا ہوگا, تم کو بلندی نصیب ہوگی, ہر چیز کا مقابلہ کر سکو گے, ورنہ نہیں. اصل بات بتلا دی گئی. سبحان اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى, تلك أمانيهم, قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Thank you. وقالو اور کہتے ہیں وہ کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی ہو. تلک امانیہم یہ ان کی خواہشات ہیں. قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے آتو برہانکم لاؤ اپنی سند اور دلیل اگر سن سکتے ہو. بلا کیوں نہیں من اسلم وجہ جس نے جھکا دیا اپنی ذات کو اللہ کے سامنے وہوا محسن اور وہ نیک کام کرنے والا ہوا فلہو اجرہ پس اس کے لیے اس کا بدلہ ہے اس کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم اور نہیں خوف ہوگا ان لوگوں پر ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وقالت اليهود کہا یہود نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر اور کہا نصارہ نے نہیں ہے یہود کسی چیز پر. وهم يتلون الكتاب حالانکہ یہ سب کتاب پڑھتے ہیں. اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے مثل قولہم ان کی بات کی طرح. بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت والے دن فیما قانون باتوں میں جن کے اندر یہ اختلاف کرتے ہیں. اہل کتاب کی خرابیوں کا ذکر ہو رہا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ یہ فضول سوالات کرتے تھے اپنے نبیوں سے اور پھر اختلاف کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان کی روش سے منع فرمایا کہ تم اس قسم کی باتیں نہ کرنا جس طرح یہودی کرتے تھے سوالات کرنے نقطہ چینیاں کرنے اور ایزا رسانی کرنی اللہ کے نبیوں کو تکلیف پہنچانی عمل نہ کرنا اور خالی پوچھتے رہنا اور اعتراض کرتے رہنا نقطہ چینی کرنا تنقید کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے آل ایمان کو ان باتوں سے منع فرمایا. پھر یہ ہے کہ اہل کتاب کے اس میں آ کر جھانسے میں آ کر آل ایمان فضول شبہات نہ کرنے لگے اس سے بھی منع فرمایا. کیونکہ آل کتاب کا منشا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ شکوک اور شبہات ڈالتے ہیں تاکہ ایمان والے اپنے دین سے برگشتہ ہو جائیں. اور ودا کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا. بہت سے اہل کتاب اس بات کو چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ تم کو ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں اور یہ بات حسد کی وجہ سے ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جب کوئی چیز نہیں رہی تو دوسروں کے پاس خیر اور نیکی کیوں جائے. وہ حسد کی بنا پر یہ کرتے ہیں. اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں نزول قرآن کے زمانے سے آج تک برابر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ قرآن میں وہ اعتراضات کریں اور وہ نقائص کو نکالیں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر نقطہ چینی کریں تاکہ یہ لوگ اپنے دین میں کمزور ہو جائیں اور اس سے برگشتہ ہو جائیں. یہ سب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. یہ خرابیاں ہیں بنی اسرائیل. وہ پہلے سے شروع ہو کر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی سے لے کر آگے اگلے رکوع میں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اور خانہ کعبہ کا ذکر ہے وہاں تک یہ سلسلہ برابر چلا جا رہا. اہل کتاب کی خرابیاں قباحتیں شناعتیں برائیاں بیان ہو رہی ہیں اور ایمان والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کی روش سے اپنے آپ کو بچائیں. چنانچہ اہل کتاب کی اور دیگر خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی تھی، اور اہل کتاب میں دونوں فرقے، یہود بھی اور نصارہ بھی، یہود جو اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی طرف منسوب کرتے تھے، یہودیوں کا سلسلہ ہے نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نبی کہنے والے اور تورات کو ماننے والے، نسبت ادھر کرتے تھے اپنی، حالانکہ نہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور نہ تورات کو مانتے ہیں، تورات کو تو بگاڑ کر اس کا تحس نحس کیا ہوا، اور پیغمبروں پر بھی ایمان نہیں ہے، کتاب کی تحریف کی ہے اور اس کو بگاڑا ہے، جیسا کہ پہلی آیات میں گزر چکا ہے وہ ساری خرابیاں، اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں، لیکن نسبت اپنی کرتے ہیں۔ تو یہودیت جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور تورات کی طرف نسبت جو اپنی کرتے ہیں وہ یہودی کہلاتے ہیں، آج کل ان کو صہیونی کہتے ہیں، صہیون پہاڑ کا نام ہے وہ جو جس کے قریب بیت المقدس واقع ہے۔ تو یہود بھی اور اس کے علاوہ نصارہ بھی، نصارہ جو اپنی نسبت مسیح علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، ناصرہ بستی کی وجہ سے کہ مسیح علیہ السلام ناصرہ بستی میں رہتے تھے، تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو نصرانی کہا جاتا ہے، یا جیسا کہ مسلمان مفسرین کرام رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، بھئی اللہ کے راستے میں میری کون مدد کرنے والا ہے، تو حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، تو اس بنا پر ان کو نصرانی کہا جاتا ہے۔ پہلی وجہ زیادہ مشہور ہے کہ ناصرہ بستی کی طرف ان کی نسبت کی جاتی، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، نصارہ اپنی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں اور انجیل کی طرف کرتے ہیں، اور حالانکہ نہ وہ مسیح علیہ السلام کو مانتے ہیں اور نہ انجیل کو مانتے ہیں، مانتے کسی کو بھی نہیں، انجیل کو تو اس طرح کہ اس کو بھی بگاڑ دیا، ایک انجیل کی 120 انجیلیں بنائی ہیں عیسائیوں نے، چار انجیلیں یہ جو بائبل کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یوحنا کی اور متا کی اور یہ لوکا کی انجیل، چار انجیلیں، ایک پانچویں برمباسی عام ملتی ہیں، یہ جگہ کہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ 120 انجیلیں، ایک انجیل عبرانی زبان میں ہے، سریانی زبان میں جو نازل ہوئی تھی انجیل، اس کو بگاڑ کر اتنی خرابی کی ہے، الفاظ بھی بگاڑے ہیں، مطالب بھی بگاڑے ہیں، نسخے بھی بگاڑے ہیں، تو نہیں رہنے دیا اس پر، لیکن نسبت اپنی انجیل کی طرف کرتے، مسیح علیہ السلام جو خدا کے بندے اور خدا کے رسول تھے، ان کے بارے میں باطل اعتقادات جمائے اور کئی فرقے بنے، اور کوئی خدا کا بیٹا کہنے والے، کوئی تین خداؤں میں تیسرا کہنے والے، کوئی مسیح علیہ السلام میں خدا کا حلول ماننے والے، خدا ان میں حلول کر گیا، تو ان سب فرقوں کا ذکر قرآن میں ہے، سورہ مائدہ میں پڑھنے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح، وہ پکے کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بعین ہی مسیح ابن مریم، وہ لوگ بھی پکے کافر ہیں جنہوں نے کہا خدا تینوں میں سے تیسرا ہے، اور وہ لوگ ملعون ہیں قطعی طور پر جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، اللہ بے نیاز ہے سبحانہ و تعالی، اما یشرکون، یہ سب بات تو یہ نصارہ ہیں. تو ان کا ادعا یہ تھا، دونوں فرقوں کا دعویٰ یہ تھا